أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. سورة الأنبياء مكي سورة دي نازل شوه ده رستو ده سور ابراهيم او مخكره سورة المؤمنون. ترتیب قرآنی کی یوشتم نمبر سورت ده او ترتیب نزولی کی دری آویایم نمبر سورت ده. رب دری سورت ده ما قول سرده ده سورة طه کی تشجع ذکر شرف واقعات موسیٰ علیہ السلام منی فقط. سورة الانبیاء کی تشجیع ذکر کی علی تبلیغ واقعات نور انبیاء علیہ السلام باندے. دویم ربط دما قول سردالے مخی صورت کی نفی دا علم الغیب و شلا دا عباد صالحین نا دا اللہ تعالیٰ نیکان بندگان پا غیب بانی نپوئی گی. نو دی صورت کی دا غینا ترقی دا وی غیب بانی پوئی دل خلا پریک دا غا عاجز بندگان دی. دعوت صورت دا عجز الانبیاء و تذکیر الغافلین. مین مسئلہ مرکب مرکزی مسئلہ محور د صورت اغس شد عجز الانبیاء. نوی نمبر آیت کے براشی داغی وضاحت پرشی دغسی تذکیر الغافلین چی غافل خلق لا تذکیر دے واغیت یادنا یادونا دا. اسماء حسنا دا اللہ تعالی ذکر شویدی بحذف تکرار اتا اتا اسماء حسنا دی کلچی تی مکررات لری کی. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اقترب للناس ډیر نزدې راغله د خلکو ته حسابهم حساب داغي وهم في غفلة معرضون او دیو په غفلت کې دي معرضون مخړون کې. دا سورۃ طه په اخر کې ویل شل تاسو د عذاب انتظار کوي. نو دی آیات کې وایي چې هغه عذاب نږدې دی بالکل. یو د اقتربا بل د قربا. نو اقتربا په ډیر زیات نږدېوالی باندې دلالت کوي چې عذاب هغه بالکل نږدې راغلی دی بالکل نږدې دی ته عذاب. وهم فی غفلت معرضون او دیو پا غفلت کی دی معرضون مخکردون کی. اشارہ دیتا کلی دا اللہ تعالی عذاب رازی دا غیر پارا مخ کی تیارے پکار دیں اعراض نرے پکار. حدیث کے راغلی دی یو سلی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابہ کرامنا یبنی جدارن اغی جوڑاو یو دیوال جوڑاو. فمر بیہی آخر فی یوم نزول حاضی سورہ. یو صحابی دا غلق پل کور دیوال جوڑایا او بل یو کس پی دا دی دا صورت چکل نازل شیو ان دا غی نورست پی ورتی ری دا. فقال الذي كان يبني الجدار نو چاچا دیوال جوڑاو اغه تویل ماذا نظر اليوم من القران و ما خنن دیوال جوڑاو د نبی اسلام خورنه امتله. نو د قران کریم نه اسنو نازل شوی دی کنه دی نازل شوی ته نو راغلی د نبی صلی الله علیه وسلم د خوانه. نو تویل اقترب للناس حسابهم وهم في غفله معرضون. دا صورت نازل شوه دا یو تول وسته فنفض یده من البنیان لاس کے یہ خنکم خاور خٹی ہوئی آگئی وسندلی لاس پاک لد او بیا والله لا بنیت ابدا وقد اقترب للناس حسابهم المعرف اللہ قسمی کری دیوال ننور گتی ورلما لکہ اللہ تعالی ویچی نزدی دے قیامت بالکل نزدی شوی دے ودا خلق چیرے دا غین غافل دی نو ادا سی کار نکو ما مگدی آیت کے اللہ تعالی ویچی خلق تا دا غی حساب دیر نزدی شوی دے خلی کن دا خلق بیام پا غفلت کی دی ما یعطیهم من ذکر من ربهم دی آیت کی زجر ذکر کے اللہ تعالی فلہ العبصرہ پا وقت دا بیان دا قرآن کریم کی ما یعطیهم نرازی دیوتا من ذکر من ربهم سیاداشت در رب در رب دیونا محدثین نوے اللہ استماعوہم مگر وقت دی غیتا وهم یلعبون او حال دارے چی دیو لو بکیں دادا بدو کل کو کار دے چی قرآن کریم تے غوگی خو دے او بیام لو بکی زان مشغول کردی پا بلی او کار باندے اللہ تعالیٰ پا آغی باندے رد ذکر کئی دے دے کی او سوال دا آغی جواب دا اہل سنت والجماعت دا عقیدہ دا دا غصی دا تمام سلف و صالحین دا عقیدہ دا چی قرآن کریم مخلوق ندے قرآن کریم حادث ندے بلکہ دا قدیم دے دا کلام دا اللہ تعالیٰ دے او دل دے کرا غلی دی محدثین لفظ را غلی دے دا دلالت کی چی قرآن کریم حادث دے نو تاس بدا غینا جواب بکی چی قرآن کریم حادث ندے قرآن کریم مخلوق ندے بلکہ دا قدیم دے و محدثین دا حادث کی دل پہ اعتبار دا نزول سر دی تفسیر سمعانی دا غمانا کرے دا ما یاتیہم نرازی دیوتا من ذکر من ربہم سیاداشت طرف پر رب دیونا مراد درین قرآن کریم دے محدثین چی نوی پا نزول کی تفسیر سمعانی وی محدثین پی تنزیلی ہی نو قرآن کریم دا قدیم دے ذکر دا کلام دا اللہ تعالی دے خدا نوی والے پکی پا اعتبار دا نزول سر دے نبی علیہ السلام مانی نازل شوی دے نو دا حادث و پا دا وقت کی یعنی دا نزول حادث دے او دوی مانا ذکر کری دا مپسرین و محدثین نوی یعنی قرآت النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن مرتن بعد مرتن نبی علیہ السلام بچی کل دا قرآن کریم نازل شو نبی علیہ السلام توا نبی علیہ السلام با دا قرآن کریم خلقو تو بیاناو نو دا نبی علیہ السلام دا بیاناول چیو دا حادثو دانا چی قرآن کریم حادث دے قرآن کریم مخلوق ندے حادث ندے قرآت النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن مرتن بعد مرتن نبی علیہ السلام چی دا بار بار قرآن کریم بیاناون دا حادثو دا بیاناول دا نبی علیہ السلام دا حادثو دا خو قدیم نو کنا دیو جن محدثینو تا پا دا اعتبار سر علیہ شوید یا بل مانا ذکر کړی دا پس دا مانا ذکر کړی دا تفسیر سمرقندی یو دریم جواب هم ذکر کړی دا مفسرین او محدثین یعنی فی زعمهم دا قرآن کریم دا الله تعالی کتاب دی دا حادث نه مخلوق نه قدیم نه خو لیکن دا حادث او تویل شوی دی دیو په ګمان کې یعنی کافرانو باندې قرآن کریم ته یو نوی خبر اویلله ودا خو یو نوی قصه تا راوړه دا زمونږ چره زړه خبره دا او تا نوی راوړ ما یاتیہم نرازی دیوتا من ذکر من ربہم سیاداشت طرف رب دیونا محدثین نوے الا استمعوہم اگر غوگ دیدی واغیتا وهم یلعبون او حال دارے چیدی علو بھی کئی تفسیر مدارک مانا کردے یلعبون یعنی یستہزئون قرآن کریم تا خغوگ دی خو لیکن بیا پا قرآن پسی استہزا کیا لاہیتن قلوبهم مشغول دی غافل دی ذنون دا دیو واسر النجو الذین ظلمو او پٹی جرگیو کرلیا کسانو چی ظالمانو حل حاضا الا بشر مصدکم دام زجر دے پلہ بواننے حل حاضا چی ندے دا سڑے ندے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الا بشر مصدکم مگر داستاس شاندی کی انسان دے افتاعتون سہرانو آیا قبل ویتاس جادو لرا وانتم تبصرون او حال دار چې تاسو پوی گئی تاسو خپوی خلق کی دا نبی علیہ السلام تیوی دا خستاسو شند کی انسان دے دویم دار چې دا کم خبر راوڑی دی نو دا جادو دے نو آیا تاسو جادو قبل وی افتاعتون سحر مانا میر توقل آیا قبل وی تاسو جادو لرا دا مانا بنا کوئی چی تاسو رازی سحر تا نا دا مانا نا امام قرطبی رحمت اللہ علیہ مانا کری دا افتاعتون سحر افتقبلون سحر آیا تاسو قبل وی سحر و جادو لرا و انتم تبصرون و حال داری چی تاسو پوئی گئی دی کافران با یو بلتویل تاسو خوب پوئی گئی پر خبر بننی قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السميع العليم دی آیت کی رد شرک فی العلم دے قال نبو الپیغمبر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بدا خبر او کلا کافرانو به ویل چی دا چی دا سب یعنی دا سحر دے او دا پیغمبر ساحر دے نو پیغمبر علیہ السلام بلاغی جواب وک قال ابو الپیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ربی رب زما یعلم القول خبر دے پاغا وینا بانی بی سمائی فا اسمان کی والارد فزمک کی وہو سمیع العلیم و دغ اللہ تلا ہر سوری العلیم پیرے پا ہر سواندی کہ ذر زند لگی ما یا ما سحر و جادورا وڑا دے تاست اللہ تلا پا غیب بانی پوئی گی تاست پا غیب بانی نپوئی گی بلکہ اللہ تلا پا غیب بانی پوئی گی بل قالو ازغاس و احلام بل افتراہو بل ہو شاعر دی آیت کیم اللہ تعالی زجر ذکر کئی منکرینو تا اگر خلق تیر توعن کئی پا قرآن کریم باندے قرآن کریم پا وارک بیل وی دا گرد وٹ خوبو ندی کلا بیل در ازان نجوڑ کردے کلا بی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دا شاعر دے اللہ تعالی اگر تبل زجر ذکر کئی بل قالو بلکہ وائی دی و ازغاس و احلام دا گرد وٹ خوبو ندی ازغاس و احلام اگر خوبو نتولے کی گی چی دا غیر تعبیر نہیں نو دا خدا سے شید الکا بے تعبیر خوبون دی دا تاثری دلی دی بلی تراہو بلکہ رضان نے جڑ کر دے بل ہو شاعر بلکہ دا پیغمبر شاعر دے نو یو فتوانا بلکہ دو درے پتوی پا دی آیت کی دا ذکر شوی دی سلور پتوی پا دی ذکر شوی دی فلیاتنا بی آیتن کما ارسل الاولون فلیاتنا نو پس راوڑتا را دی اولی دی منگتا بی آیتی نیو نخا کما ورسل اولون لکه سرنگی چلی گلی شوی دی پیغمبران مخی نی یعنی دا سی معجزه منگتا راوڑا چه کم معجزه منگا گوارو مخی نیان بی علی صلی اللہ علیہ وسلم نو جی قوم مطالبه اکلالا دا معجزی اگی با تا معجزه راوڑا نو دا غسی معجزه تا منگتا راوڑا دا دی اخیرانی خبری جواب کئی یعنی مدغا معجزہ راولل دا زمان پا اختیار کی ندی دا دا اللہ رب العالمین پا اختیار کی دی او اللہ رب العالمین جواب کی لدہ گنا اللہ تلاوی چی دا مخکینو خلکو چکلا طلب دا معجزی کردے دی او بیا دا گنا انکار کردے دی ایمان ندی راولے نو اللہ تلا غطبا کردی دی ما آمنت قبلهم ایمان ندی راولے مخکی ردیونا من قریتین یو کلی والا ہوں اهلکناها چه هلاک کردی مونگا فهم یؤمنون نایا دیو با ایمان راوڑی سمانا دا مخکینو خلکو تا دا غیمت دوبا معجزه ورکلی شوی دی خوبیا هم ایمان ندی راوڑی نو که دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی قوم تا مونگ دا دیو مطالبه اغا مطلوبا معجزه ورکو اللہ تلاوی دیو هم بیا ایمان نراوڑی وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیهم فسلو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون دا جواب دے اولنی سوال مخکی ویل چھ الا بشر مثلکم دا پیغمبر سا سوشاند کی انسان دے نو دی آیت کے اللہ تعالی دا غی جواب ذکر کئی مخکینی انبیاء علیہ السلام ہم انسانانو او دا ہم انسان دے خودم را پرق دے سا سو ردیو چھ دا دا اللہ تعالی پیغمبر دے اللہ تعالی دی توحی کیا وما ارسلنا قبلک ونری لگلی منگا مخکستانا الا رجالا مگر نارینا نوحی الیهم وحی کولا منگا غیتا فسلو اهل ذکرین تاسو تفوسو کی دا علم والونا ان کنتم لا تعلمون کتاسو پنفوئی گئی تاسو نفوئی گئی تاسو تفوسو کی دا نور خلقنا مپسرین لکلی دی آیات کی دا فسلو اهل ذکرین کنتم لا تعلمون نمرات فسلو اهل ذکر نمرات تیرین عام دے د دین مراد یہود و نصاراتی ہم دی چاغد اللہ تعالی دی کتاب عالمانو او تحریف نو کرے د اللہ تعالی پا کتاب کی نو دغه سے نور علماء کرام تی مراد دی حق پرس علماء کرام نو کله چی تاسو پا خپل نه پوئے گئی انکار مکوئی د یو عالم نه پختنه او کی چاغه حق پرس عالمی اغه ورته دا خبر او کی چې الله تعالی پیغمبران اغه انسانانو پس لو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا ياكلون الطعام وصلی الله تعالی ذکر کی چې دا کما انبیاء علی صلوات و سلام را لګلی نو دا د الله تعالی محتاج بندگانو او دا رسولانو دا بشرو یعنی خوراک ته مغه محتاجو وما جعلناهم او نو گردوری منگا غیل راجس ازان جسی لا یا کلون طعاما چنی خورل خوراکو ما کانو خاردین او نو اغا همیشا پر دنیا کی اغا همیشا مسیدلنا او دغسی دا مخکینی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام چی اللہ تعالی را لی گلیو نا اغا خوراک تم محتاجو نا دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ام خوراک تم محتاج دے ثم صدقناهم الوعد فانجيناه ومن نشاء واهلكنا المسرفين دی آیت کے اللہ تعالی اشارہ کی تخویف دنیاوی تا ثم صدقناهم الوعد او بیا رشتنی کڑی و منگا دا غی سر الوعد وعد خپلا فانجيناهم نپسا بچ کڑی و منگا غی لرا دا اللہ تعالی وعدا دا پیغمبران سر سدا نمخ کی قرآن کریم کی بار بار ویلے شوی دی وکذالک حقنا علینا ننجی المؤمنین اللہ تعالی خپل ډله د اخلاصي مؤمنان مسلمانان ته الله تعالی نجات ورکي او د الله تعالی فضل چې غالب دي نو ثم صدقناهم الوعد بیا رښتونی کړی او مونږه د پیغمبرانو سره الوعد وعده فانجیناهم نو پس مونږه بچ کړی او غی درو من نشاو او هغه څوک چې د غی سره مومن نشاو هغه څوک چې مونږه وختل واهلکنا المسرفین او هر اکڑی منگا آغا دا حد ناتی رتون کلرا المصرفین تفسیر جلالین مانا کری دا المکذبین یعنی کم خلقو چی دا اللہ تعالی دا پیغمبرانو تکذیب کریو نا آغا اللہ تعالی تبا کریو او اللہ تعالی خپل پیغمبران بچ کریو اللہ تعالی غیت نجات ور کریو لقد انزلنا الیکم ترغیب دے قرآن کریم تا او مخی آیتونو کی دا قرآن کریم پوارہ کی مختلف پتوی ذکر شولی دا شعر دے کہانت دے سحر دے یاد ازان نے جوڑ کر دی دروغ دی اللہ تعالیٰ دا غی جواب ذکر کی لقد انزلنا الیکم یقینا نازل کر دے منگا تاستا کتابا کتاب فیہ ذکرکم چودی کی یاداش تاسو دے افلا تعقلون آیتاسو دا عقل نکار ناخلی اللہ دا قرآن نے تمہا نازل کر دے مفسرین لکلی دی فیه ذکرکم در ایسا مانا دا یقینا نازل کردے منگا قرآن کریم پی کتاب ان کتاب دے فیه ذکرکم پدی کی یاداشت تاسو دے دے یاداشت سمانا دا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وی وفیه ذکرکم فیه شرفکم پا قرآن کریم کی استاسو شرافت و استاسو عزت دے ذکرکم یعنی شرفکم پدی کی ستاسو شرافت و عزت دے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دا غمانا ذکر کرے دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قول لے امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ بلا مانا کرے دا فیہ ذکرکم فیہ حدیثکم پدی قرآن کریم کی ستاسو دا وعظ او دا نصیحت خبری دی او حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ مانا کرے دا ډیر بہترین مانا دا لقد انزلنا اليكم يقينا نازل کر دے منگا تاستا کتابا فيه ذكركم فيه دينكم یا قرآن اللہ تعالی تاستا نازل کر دے پر قرآن کی استاسو دین بیان شوئے دے ذکركم یعنی دینكم پر ایک استاسو دین دے اللہ تعالی پا کتاب کی سید اللہ تعالی دینی پا کی لیکن مسلمانان دا اللہ تعالی دا دین پر خیر دے دا درے وانوانی ذکر کر دی ابن کثیر رحمت اللہ علیہ وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ تو پندسم نمبر آیت پوری تخویف دنیاوی اللہ تعالی ذکر کئی چاچے اعراض کرے دی اغا اللہ تعالی تباہ کری دی وکم قسمنا او ډیر هلاک کړی دی مونږه من قريهنا کلی کانت ظالمتن چې وغه ظلم کوونکی وان شانا بعدها او پیدا کړل مونږه ورسره دا غینا قوم اخرین نور قومونه مخکینی خلق الله تعالی توا کړی دی دا غینه ورستو الله تعالی بیا نور پیدا کړل فلما حسوا باسنا نو کله بچ ولی دا غی عذاب زمونږه اذاهم منها يركضون نو هغه وخت کې وه منها د غذاب نه هغې یرکزون منډې وهلې کله به چې هغې عذاب ولیده نو بیا به د غذاب نه منډې وهلې فلما احسو احساس ویلی کېږي په حواس سره یو شی معلومول یعنی کله به چې په حواسو باندې یو شی معلوم که د الله تعالی عذاب به معلوم که ابن کثیر رحمت الله علیه د احسو معنی کړې ده فلما حسوا باسنا فلما تيقنوا ان العذاب واقع بهم کله چې دیو یقین ناغی چې الله تعالی عذاب را باندې واقع کیدون کړي احسوا تيقنوا ان العذاب واقع بهم کله چې دا یقین ناغی چې الله تعالی عذاب را باندې واقع کیدون کړي اذا هم نو په دغه وخت کې د خلق من هغه عذاب نه يرکزون منډي وهلې لا ترکزو ورجعو الى ما اتربتم فیه و مساکنکم لعلکم تسلون دیده کی پا عبارت کی تقدیر دے تفسیر جلالین اغا عبارت لکلے دے کلوچی دا منکرین دا عذاب پا وقت کی ویمن دے وحلے فقالت الملائکت لهم استحزاءن نو ملائکو و طبیع پتور دا استحزابانی خبر اوکللا لا ترکزو من دے موحی ورجعو او وافت شای الى ما اتربتم فیه پاغ مالونو کی چی تاسو مسیوی پاغی کی و مساکین کم و واپس شیخ پلو کورون تا لعلکم دوستلون دیر پار جستاس ندپوس اقللیشی کلو بچی دا اللہ تلا عذاب راغی او دا خلق و تیخت کولا نو دا اللہ تلا ملائک و تبیل چی ولی مندی واحی سو چل شوی دی تاسو واپس لار شی اغخ پلو مالونو تا خلو کورون ترار شی دیر پار چی جستاس ندپوس اقللیشی تا پوس دا ندسشی اقللیشی تا پوستن دی وشی چی دا من دیولی وحی او ایمان ولی نراولی دیر پار چی تا پوستن وشی چی من دیولی وحی او ایمان ولی نراولی یو دوی مانا جی کر کردی دام پسرینو لعلکم تو سلون دیر پار چی ساسن تا پوستن لیشی تاس بانی دا عذاب ولی راغی لک صبر خو کئی کنا من دی مو وحی تاسن با تا پوست کی دلی چی تاس دا من دیولی وحی عذاب دمانی ولی راغی لعلکم تو سلون خدا قول د سر پار دے دا د استهزاء پار دے قالو نو وی اغه چا ونی چا عذاب راشی اوس د غیخ پیمنتی الله تعالی ذکر کړي قالو نو وی دغه اغه کم قومونه چې تکذیب کړي دي نو اغه وی یا ویلنا هاي تبعید د منګ د پارا انا کننا ظالمین یقینا منګ او ظلم کوون کی اقرار وکړه د خپل ظلم خو لیکن په وخت کې بیا پیدا نه ورکی فما زالت تلک دعواهم نو همیشه به وید دیو دغه چغی حتی جعلناهم تردی پوری چه او بگرد اول منگی اگه در حسویدن دلدل خامدین مرشوی تبصیر قرطبی مانا کرده فما زالت تیل کداواهم یعنی کل بچه و دغه منکرین و معنی عذاب دالله تلا راغه نو دیو با دغه چغی وحلی وحلی تردی پوری چه دیو با دلدل قلعشول دلدل وشول دیو لم يزالوا يقولون يا ويلنا انا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم دغه چغی بیا دغه چغی سمانه ده یعنی لم يزالوا يقولون يا ويلنا انا كنا ظالمين دا چغی بیا وهلی وهلی وهلی تر دې پورې چې لاړل تواب شول فما زالت تلك دعواهم نو همیشه به دغه چغی د دیو چې يا ويلنا انا كنا ظالمين دغه چغی بیا وهلی حتى جعلناهم تردی پوری چه او گرد اول منگا منکرینو نا حسیدن دلدل کلیشوی حسید اصل کیو لیکی گی لو کول تا چه وشی لو کلیشی نو اللہ طلب دیو لو کلیشی ختم بکلل خامدین ملشوی مپسرینو دیده که او دیرا بہترین خبر ذکر کرده خمود اصل پا عربی کیو لیکی گی وور ملکولو تا خمود و لیکی گی دا وور ملکی دلو تا نو دې ذکر دې معنی صدا یعنی دغه منکرین خلق چره دیو د غرور د وجه نه او د تکبر د وجه نه او د غصې د وجه نه داسې وله کډیو چې غور غستې نو کله به چې الله تعالی عذاب په دیو باندې راغې نو داسې بشور کغه ور چې تیمړ شي یعنی د دیو دی تکبر لا د دیو دی غصه لا د دیو دی غرور لا او ځان دی لوی غنل دا د دی تشبیه ور کړی شوی دا د ور سره لکه یو سش شعور غستې او غلم به وهی نو کله وجد الله تعالی عذاب راغې په دیو باندې نو بس هغه داسې بوله ک غور چې مړ شي خلک وای کنه وې داسې بوله ک په ور باندې چې وبو اوړي پښتو کې خلک داسې وای نو خام دین کې دغه ته اشاره ده چې دیو غرور د دیو تکبر او د دیو غلوی دا سی اول کله اور پشان تکی نو کله وجد الله تعالی عذاب پدی باندې راغه نو دیو غ غسی او غر سوی ختم کله ک اور چی بلی او پاغه باندې او بو وړول شي دا سی بشول خامیدین کی دایته اشاره و ما خلقنا السما والارض وما بينهما لاعبین دلیل عقلی په مسله توحید الله تعالی باندې زمکه آسمانونه الله تعالی عبس نه پیدا کړی و ما خلقنا السما ونه پیدا کړی مونږ آسمان ول ارض زمکه وما بینهما هغه څه چې په میندې کې دي لاعبین چې مونږه لوبې کوون کیو یا عبس پیدا کوون کیو الله د ازمکه او اسمان عبس او بې فائدې نه دي پیدا کړي لو اردنا ان نتخذ ولدا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلین. ترجمې ته وښه یو د آیات ته مشکلاتونه دي درته دوه ترجمې کوم او دوه مقصدونه ته هم دري آیات نور توجیهات په ډېر مفسرین ذکر کړی دي. لو اردنا کچری غفتل مونگا ان نتخذ لهوان چی ونی سو مونگا یو مشغلا یعنی یو بی فیدی کان لتخذناه من لدن نخامخا نیولی بی مونگا حقا دخپل خواد طرفنا ان کننا فاعلین کچری مونگا دا کار کولی. یو مطلب داری آیت داری مخی اللہ تعالی ویچی دا زمک و اسمان اللہ تعالی عبس و بی فیدی ندی پیدا کری نو دې کې د لهو نه مراد د غبي فیدی او عبس کار کول تی مراد دي. نو دې آیات معنا مطلب دا ده یو ځان په پوهه کې به آیات باندې کچرت الله تعالی عبس او بی فیدی کار کول یعنی په اسمان او پزمکه پیدا کولو کې د الله تعالی مقصد اسی ټوقی وین او اسی عبس کار کول وین لتخذناه من لدنا نو الله تعالی به د ازمکه او اسمان تاسو ته نوې ښکار کړی بلکې دا به رضان سره ساتلی وین ان کننا فاعلین کچری مونږ دا کار کوون کیو خدا ازمکه او اسمان الله تعالی عبس نری پیدا کړی د دیو جن الله تعالی دا رضان سر ندی ساتلی بلکې تاسو ته ښکارا کړی دی چې په دې باندې دلیل ونی سی په توحید الله تعالی باندې. یو مطلب دری آیت دا دی د مخکې آیت سره تړاو دی د مخکې آیت سره تعلق دی د ازمکه او اسمان الله تعالی عبس نری پیدا کړی که چرته صرف الله تعالی دا عبس او بی فایده پیدا کولای چې بده کې دلیل په توحید د الله تعالی باندې نوې دغه لپاره دانه پیدا کولای الله تعالی نو کاسی مشغله الله کولای نو دا ازمکه او اسمان به رضان سر ساتلی او تاسو ته بیا نوې ښکارا کړی والله تعالی دا ازمکه او اسمان تاسو ته ښکارا کړی دي ځکه الله تعالی عبس کار نه کوي عبس نه لري بلکې دې لپاره دی چې دې باندې تاسو دلیل ونی سی په توحید د الله تعالی باندې. یو معنا دغه ده نور دې مخ کې آیت سره یو تعلق دی دوی معنا په سرینو بیان کړی دا د الله ون مراد چیرې ولد او دا سې زنانه تی مراد ده زیاته په سرینو دې ده کې د الله ون معنا کړی دا امراتن یا ولدن یا صاحبتن دا الفاظ ذکر کړی دي. نو بیا دوی معنا دار شي دا خلق الله تعالی ته نسبت کړي دا ولد نو الله تعالی وی که شرطه مال فارا ولد وی او ما ځان له ولد نیولی یا ما ځان له بیبی نیولی صاحبه مې نیولی ځان له نو بیا به ما دا د ځمکې والونه نه وی نیولی بلکې الله تعالی بیا په خپله خوښه باندې په دې خپل مخلوق کې ځان دپاره ولد نیولی وی ځان دپاره بیا صاحبه امراه نیولی وی خو لیکن الله تعالی دا کار نه کوي ان کننا فاعلین نو لهوان په معنا د صاحبتن یا امراتن یا ولدن سره دی. نو اے مشرکانو تاسو چې الله تعالی ته نسبت کوي چې پلانې عیسی علیه السلام د الله تعالی ولد دی یا پلانې دی یا پلانې دی دا د الله تعالی نازول دی نو کچرته الله تعالی د ځان سره شریک نیولې نو بیا به الله تعالی هغه څوک نیولې چې هغه د الله تعالی خوخوي ستاسو خوخی ته الله تعالی بیا نه پریښو دی بلکې الله تعالی بیا په خپل خوخوانی دا کار کو یا الله تعالی ځان له صاحبه یعنی خزه نیولې بیبی نیولې نو بیا به ستاسو خوخی ته غنه پرې خو درې بلکې الله تعالی په خپل طبیعت غنی ولي وي خو الله تعالی دا کار نه کوي ان کننا فاعلین دې پر دویمه توجیه باندې بیا دا ان نافیه ده نه یو مونږه دغه کار کوون کی یعنی ځان له شریک ځان له نازولې او ځان له ولد نه نیسو کومنګ نیولې نو بیا ستاسو طبیعت تا غنه پاتې کاو الله تعالی بلکې الله تعالی په خپل ترتیب باندې غنیولې پر دویمه توجیه باندې دا ان فیله نو سمانه وکړه لو اردنا ان نتخذ ولدا لو اردنا کچرته وختره مونږه ان نتخذ چونی سمونږه الله وان دا زمکه او اسمان چیرې دینه مشغله او عبس کار وکو یعنی دا د عبس د پاره پیدا شوی لتخذناه من لدنا خامخا ساتلې به مونږه دا خپل ځان سره ان كنا فاعلین کچرته مونږه دا کار کوون کیوی نو دا زمکه او اسمان ممتاز ته نه ښکار کړی بلکې ځان سره هم دا ساتلې وی دوی معنی ته وکښیو لو اردنا که وختلې مونږه ان نتخذ لهوان چونی سمونږه ځان د پاره لهوان ولد یا صاحبا لتخذناه من لدنا خامخا نیبولی به مونږه هغه لره من لدنا د هغه چانه چې هغه زمونږ سره دی یعنی په خپل خو خوان نه ان كنا فاعلین خلیک نه یو مونږه دا کار کوونکی نه الله صاحبی ته محتاج دی او نه الله تعالی ولد ته محتاج دی ځکه الله تعالی دا کار نه کوي خو بل فرض کا الله تعالی ځان له ولد نیولې څوک نائب نیولې نو ستاسو خو خیته نه پاتې کوي بلکې الله تعالی په خپل ترتیب باندې غنیولې نور تو جهات مګشتره بیا دنا ارسورانیږي مزه دوه باندې ځان پوی کوي بل نقص په الحق علی الباطل فیضغمه فاذا هو زاهق ولکم الویل مما تصفون بل نقص فو دا بل اضراب د پاره ده دا مخ کی کارونه نه کو بل کی دا کار کو بل نقص بالحق بلکی ور گزارو مونږه حق لر علی الباطل فباطل باندې فیضغمه نو زخمی کی اغیلرا فیت مغوہو نو مغلوب کی اغیلرا پیت مغوہو نو لری کی ختم کی غبات اللرا زن پوئے کئی پری باندے اللہ تعالی منگا اور گزارو حق لرا پا باطل باندے نو دا حق سشے دے و باطل سشے دے یو قول لن پسرین دارے چی دا حق نمرات قرآن کریم دے و باطل نمرات دروغ دی چی اللہ تعالی زن لا والد نیولے دے نو بده قران کې دا مسله بیان شو را قران کې دا مسله بیان شو د الله تعالی ولد نشته رې نو مونږه ورګزارو حق لره چې قران کریم دی علی الباطل د دیو په دی باطل او دروغ باندې چې الله تعالی ځان له ولد نیولې دی نو پیاد مغو دغه باطل خبره ختم کیږي چې قران کې الله تعالی دی رات کړی دی یو مندا زم قولم پسرین دارې چې دا حق نه مراد حجت شرعیه او دلیل تی مراد دی او د باطل نه مراد تیرې باطل شبهات د منکرین تی مراد دی نو معنا دا شولا بل نقض بالحق بلکې اور گزارو مونږه حق لره یعنی غ دلیل یقینی قطعی لره علی الباطل په باطل شبهات د منکرین باندې پیت مغو هو ما هغه مقهوره کی مغلوبه کی ختمه کی یو معنا ذکر کړی دا تفسیر جلالین ید مغوہ سمانا دا یذهبہ بس آغا باطل ختم کی پا مانا دا یذهبہ سردے دویں مانا دی کرکڑی دا تفسیر قرطبی امام قرطبی رحمت اللہ علیہ وی یقہرہ ویحلکہ نو کرچ اللہ تعالی دا حق ور گزار کی پا باطل باننے نو آغا مقہور کی یعنی دا حق غالب شی و آغا مغلوب شی ویحلکہ او حلاکی غلرا یعنی آغا باطل چرے ختم شی امام قرطبی دغه معنا کړی فایذا هو زاهق نو دغه وخت کې دغه باطل روان شي ختم شي ولکم الویل مما تصفون او استاذ دفاره تبعی دا د وجه دغه خبرونه چې تاسو وایي په واره د الله تعالی کې مما تصفون چې تاسو وایي په واره د الله تعالی کې نو استاذ دفاره دا ویناګانو سره تبعی دا ولہ من فی السماوات والارض دلیل عقلی په مسله توحید د الله تعالی باندې او عجز دا ملائک اللہ تعالی ذکر کیا ولہو من پی سماواتی او خاص دا اللہ تعالی پہ اختیار کری اغسوک چی پس مانون کری والا ارد پزمک کری ومن عندہو اغسوک چی دا اللہ تعالی سر نزدی دی لا یستکبرون عن عبادتی ہی اغزان لوی نگرنی دا بندگی دا اللہ تعالی نا ولا یستحسرون او اغنستری کی گی دا اللہ تعالی دا عبادتنا یستحسرون سمانا دا یعنی استری کی گی نا دا اللہ تعالی دا بندگی نا حدیث کے راغلی دی صحیح حدیث تے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دا روایت ذکر کرے دے صحیحین روایت دے دیر عجیبہ روایت دے ولا یس تحسرون دا ملائک چرے ستری کی گنو دا اللہ تعالی عبادت کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی پشپد معراج باندی بیت المعمور تا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لاڑا. نو بیت المعمور چرے لدینا ملائک چرے تواب کیا لکہ سرنگی چی مسلمانان پزمک کی دا کعبین تواب کیا.